3 min een ding is mal. 10 en een ton is een klein blind monster. Moeder en de man toetsen de ontsteking. Die draait en knalde en blies bloed. Klein glas glom en glinsterde. Onder de linden lagen een mes, een tang en een stem.